ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lipca. Jest 17. Serwis Anna Zalesna-Sewera. Sejmowa komisja zajmie się jutro projektem Zatrzymaj aborcję. Zakłada on zakaz aborcji eugenicznej. Odblokowane tory na trasie Otwock-Pilawa na Mazowszu. Pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem. Z więzienia odleciał śmigłowcem. Recydywista uciekł z zakrad we Francji. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję wraca do Sejmu. Jutro ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada manifestację przed Sejmem. Projekt zakłada usunięcie z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny prawa do aborcji eugenicznej, czyli gdy badania wykażą duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Księża biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego Zatrzymaj aborcję. Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia. W projekcie Zatrzymaj aborcję pozostawione ma być prawo do aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku gwałtu. W styczniu tego roku projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Odrzucono jednocześnie projekt Komitetu Ratujmy Kobiety, którego celem była liberalizacja obecnych przepisów dotyczących przerwania ciąży. Po wypadku przywrócono ruch pociągów na trasie Otwock-Pilawa, poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP. Obecnie, jak dodał, pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem, a opóźnienia mogą mieć tylko te, które stały w związku z wypadkiem. Przed południem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zabieszkach samochód zderzył się z pociągiem. Zginęło podróżujące autem małżeństwo. Przyczyny wypadku bada policja. Hiszpania-Rosja 1-1. Powinna rozpoczynać się druga połowa meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w drugim spotkaniu o 20. Chorwacja zmierzy się z Danią, a więcej o mundialu za chwilę w trzeciej stronie medalu. Austria rozpoczęła dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przejęła stery po Bułgarii i kilka nierozwiązanych spraw. Chodzi o niedokończone prace nad prawem azylowym, w którego projekcie cały czas jest zapis o automatycznym, obowiązkowym przyjmowaniu uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego. Nie posunęły się też naprzód prace nad dyrektywą gazową, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2. Austria ma też zdecydować, czy, a jeśli tak, to kiedy, jakie będą kroki w procedurze z artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Motto austriackiego przewodnictwa to Europa, która chroni. Władze w Wiedniu kładą nacisk przede wszystkim na ochronę zewnętrznych granic Unii, na kwestie azylowe i migracyjne. Tak mówił niedawno w Brukseli kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Ludzie oczekują od Unii, że będzie ich chronić, będzie gwarantować bezpieczeństwo, porządek i stabilność. I tylko wtedy, kiedy uda nam się lepiej chronić zewnętrzne granice, będziemy mogli osiągnąć ten cel. Nie jest tajemnicą, że austriackiemu rządowi nie podoba się projekt nowego prawa azylowego, zakładającego automatyzm w przyjmowaniu uchodźców. To właśnie na prośbę austriackiego kanclerza wpisano do wniosków z ostatniego szczytu, że decyzje w tej sprawie będą zapadać jednomyślnie, co w praktyce oznacza, że nie uda się doprowadzić do porozumienia. Od Bułgarii Austria przejmuje także pracę nad zmianami w przepisach, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Bułgaria prowadziła je opieszale. Niektórzy przewidują, że i Austria nie będzie się spieszyć, bo austriacka firma jest zaangażowana w te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spektakularna ucieczka recydywisty spod paryskiego więzienia skorzystał ze śmigłowca i pomocy uzbrojonego komanda. Francuskie służby penitencjarne informują, że cała akcja trwała kilka minut i w jej wyniku nikt nie został ranny. W więzieniu nie wzięto też żadnego zakładnika. Mężczyzny szukają siły bezpieczeństwa w całym regionie. W kwietniu 2013 roku ten sam więzień, który przebywał wówczas na północy Francji, w trwającej około pół godziny akcji, uciekł z ośrodka, biorąc jako zakładników czterech strażników. Następnie używając zakładników jako żywych tarcz, uciekł podstawionym pod więzienie samochodem, w którym czekał na niego wspólnik. Był wówczas poszukiwany przez kilka tygodni. To był Serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Nad ranem od 8 do 14 stopni. Jutro na Podlasiu 14, w centrum 15, na południu 17, a na Pomorzu Zachodnim 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia.

Ignacewicza i Sergio Ramosa. Hiszpan i Rosjanin na 5 metrze padli na ziemię, a piłka odbiła się od obrońcy zbornej i wpadła do siatki. Było 1-0. W 42 minucie koło ratunkowe Rosjanom rzucił Gerard Piqué. Artem Dziuba strzelał głową, a piłka uderzyła w rękę obrońcy Barcelony, który podniósł rękę, jakby grał choćby w koszykówkę. Holender Bjorn Kuipers, czyli arbiter tego spotkania, wskazał na 11 metr. 11 wykorzystał Dziuba. Zatem po pierwszej połowie było 1-1, a w pierwszych minutach drugiej wciąż ten remis się utrzymuje. Bardzo dziękujemy, Adam. Zatem w czasie pierwszej godziny naszej audycji dość często będziemy Cię prosili o komentarz, no bo to jest wydarzenie w tej chwili absolutnie numer jeden. Ciekawi jesteśmy, czy Rosjanie postarają się sprawić niespodziankę. W końcu każdy mundial w danym państwie, dopóki grają gospodarze, cieszy się większą popularnością, więc gdzieś tam pewnie dobrze by było, gdyby to Rosjanie... Ale dobrze by było też, żeby Hiszpanie zostali dla turnieju, prawda? I teraz rzeczywiście przyciskają i są bliżej tego drugiego gola. Proszę Państwa, dzisiaj u nas mówiliśmy, poza tematami związanymi z mundialem, tu liczymy także na telefony od Państwa, jak podsumujecie dotychczasowe wydarzenia, jakie są komentarze Państwa w sprawie występu biało-czerwonych, bo na pewno sporo jest różnego rodzaju pomysłów i koncepcji, dlaczego nam się nie udało, a że się nam nie udało i to w dość bolesny sposób, to wszyscy wiemy. No i co dalej z naszą kadrą, co dalej z Adamem Nawałką, to są pytania, które są często stawiane w tej chwili. Ela Różycka czeka na rozmowę z Państwem, 22:07. Będziemy także mówili o kolarstwie. Spodziewamy się gościa. Będzie nim nowy prezes Polskiego Związku Kolarskiego. A już za chwilę powinien u nas być Andrzej Persson, znakomicie znany Państwu dziennikarz, były senator. Chcemy porozmawiać z Andrzejem, a tak naprawdę zapytać go o wspomnienia związane z wielką Ireną Szewińską. Wczoraj nadeszła rankiem ta bardzo smutna dla nas wszystkich informacja. Odeszła niewątpliwie pierwsza dama polskiego sportu. To ona zdobyła 7 medali olimpijskich. W tym 4 złote, czy 3 złote. 3 złote. Nikomu taka sztuka w polskim sporcie się nie udała. To teraz proponuję, Krzysztof, żebyśmy w takim fleszu powiedzieli o najważniejszych informacjach sportowych dnia, a później już zagramy i znowu zajrzymy do Moskwy. Zaczynamy oczywiście od piłkarskiego mundialu. Dziś 2 mecze 1/8 finału. Trwa druga połowa pojedynku Rosja-Hiszpania. Mówiliśmy o tym, że jest remis 1-1. Wieczorem o 20:00 niepokonana Chorwacja zagra z Danią. Wczoraj awans do ćwierćfinału wywalczyli Francuzi i Urugwajczycy. Francja po kapitalnym meczu, bez wątpienia najlepszym widowisku na tym mundialu, wygrała z Argentyną 4-3, natomiast Urugwaj pokonał 2-1 Portugalię po 2 golach Cavaniego. Mamy nadzieję, że Cavani będzie do dyspozycji, bo wczoraj zszedł z boiska z bolącą łydką, a był bez wątpienia bohaterem tego spotkania. Amerykanki wygrały Ligę Narodów Kobiet. W finale w chińskim Nanjing pokonały Turczynki 3-2. W ostatnim 5 secie w tiebreaku było 15-7, zatem dość pewne zwycięstwo Amerykanek. Trzecie miejsce zajęły Chinki, które wygrały z Brazylijkami 3-0. Amerykanki zatem są pierwszymi w historii triumfatorkami Ligi Narodów, bo te rozgrywki zastąpiły World Grand Prix. Jutro startuje wielkoszlemowy Wimbledon, uznawany za najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie. W rywalizacji pań zobaczymy dwie Polki, Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. Dobra wiadomość z turnieju panów. Hubert Hurkacz zagra jednak na kortach Wimbledonu. Polak, choć przegrał w ostatniej rundzie eliminacji, znalazł się w głównej drabince zawodów jako lucky loser. W poniedziałek awans do drugiej rundy zagra z Australijczykiem Bernardem Tomiciem. Czyli rywal z wysokiej półki. Natomiast Tomić jest takim nierównym graczem. Tu upatruje szansę Huberta Hurkacza. Bo Hubert jest na wznoszącej fali. Zdecydowanie. Marcin Zieliński wywalczył złoty medal w klasie 700 podczas motorowodnych Mistrzostw Europy, które rozgrywane były w Żninie. Na podium obok Polaka stanęli dwaj Słowacy, Marian Jung i Robert Hentsch. Dariusz Popiela był 6 w K1 w 3 dniu zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które odbyły się w Krakowie. Wygrał Brytyjczyk Joseph Clark. Pozostali Polacy odpadli w półfinale. Michał Pasiut był 22, a Mateusz Polak 33. W C1 triumfowała Australijka Jessica Fox. Polka Aleksandra Stach była 22. W Krakowie nasi kajakarze wywalczyli 1 brązowy medal. W C2 Aleksandra Stach i Marcin Pochwała. I informacja z wczorajszego wieczoru, ale wiemy, że fani żużla zawsze mówią: pamiętajcie o naszej dyscyplinie. Zatem mówimy. Tai Woffinden wygrał zawody o Grand Prix Danii. To była 3. runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. W finałowym wyścigu Brytyjczyk wyprzedził Rosjanina Artioma Łagutę i Amerykanina Grega Hancocka. Tym razem Polacy w tle, Bartosz Zmarzik, najlepszy z naszych, był dopiero 7. A Woffinden objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej tego cyklu. A w meczu Hiszpania-Rosja bez zmian, remis 1-1. 14 minut po godzinie 17. I któż inny mógłby zacząć audycję, którą prowadzą Krzysztof i Michał? Bob, jesteś z nami. Get up, stand up. you're right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Isn't all that Peter is gold? After story had never been told. So now you see the light, hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jab, jab. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for yeah, our rights. Yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Don't give it up, stand up for your rights. I znów jesteśmy w Moskwie. To spotkanie Hiszpanów z Rosjanami ogląda Adam Malecki. Adam, czy zmienił się wynik? Nie zmienił się wynik, jest wciąż 1-1, a przed chwilą dośrodkowanie na czoło głową strzelał Dawid Silva, ale wiadomo, że mały zawodnik Manchesteru City akurat, jeżeli chodzi o grę głową, no to nie jest jego największy atut. Będzie pierwsza zmiana w reprezentacji Rosji. Musi trochę paliwa dołożyć do tej drużyny trener Czerczesow, ponieważ widać, że już dali z siebie bardzo dużo. Wschodzi Samedow, ten wielki fan NBA, już nie ma siły, widać, że już potrzebował zmiany i za chwilę będzie nowa siła w reprezentacji Rosji. Przed tym meczem każdy może być Bogiem, jeśli tylko tego spróbuje, mówił trener Czerczesow. Zatem jest szansa na to, żeby wywieźć stąd dobry wynik. Jak na razie 1-1. No i przeważającą stroną jest reprezentacja Hiszpanii. Dziękujemy, tyle na razie z Moskwy. Adam Malecki. Hiszpanie i Rosjanie ciągle w grze, Michał, ale my teraz zajmiemy się naszą reprezentacją, której w grze nie ma tak naprawdę od tygodnia. Wrócimy do występu Polaków. Jak Państwo wiedzą, dwóch naszych dziennikarzy pojechało na mundial. Wspomniany przed chwilą Adam Malecki, który jest w Moskwie, natomiast w Soczi był Janek Kałucki. Nic zatem dziwnego, że to właśnie Janek chciałby podsumować. Jakoś tak podsumować dla Państwa to wszystko, co wydarzyło się nie tylko w Soczi, bo przecież nasi trzykrotnie wyjeżdżali na swoje mecze. Janku, chcemy posłuchać Twojej opinii. Piłkarze reprezentacji Polski są już od kilku dni w kraju, a w Soczi, gdzie znajdowała się baza naszej drużyny, cały czas mnożą się pytania. Dlaczego było tak jak zwykle? Dlaczego drużyna, która do tej pory nas zachwycała, pożegnała się z mundialem i to w dodatku w beznadziejnym stylu? Po lekturze wielu analiz wyłania się masa problemów. Złe ustawienie w meczu z Senegalem, słaba forma liderów, kiepska atmosfera w kadrze, fatalny wybór bazy treningowej. Jednak za każdym razem trener Adam Nawałka tłumaczy, że wszystko było w porządku. Jeżeli chodzi o atmosferę, atmosferę w drużynie. Absolutną nieprawdą jest to, że były w zespole jakiekolwiek rozłamy. My musimy cały czas być otwarci, gotowi na to, żeby znieść tą krytykę. Nasza baza w Soczi, jestem bardzo zadowolony z bazy, jaką tutaj mamy, z warunków, jakie tutaj nam stworzono, począwszy od infrastruktury, jakość murawy, zaplecze. Klimat absolutnie nam tutaj nie przeszkadza. I chyba właśnie ta rozbieżność między naszymi przypuszczeniami a deklaracjach Adama Nawałki najbardziej nie daje spokoju. Za każdym razem wszyscy słyszeli, że przygotowania idą zgodnie z planem, że piłkarze tryskają energią, a koniec końców biało-czerwoni byli bezradni w meczu z Senegalem. Moim zdaniem suma umiejętności była zdecydowanie po stronie przeciwników. Można biegać szybciej, można biegać dłużej, ale to przede wszystkim wartości piłkarskie o tym decydują. Mówił Adam Nawałka, który ma sporo racji, ale nie do końca. W przeszłości radziliśmy sobie z rywalami, którzy mieli dużo więcej jakości. Potrafiliśmy rozegrać 3 świetne mecze z Niemcami, przy czym zarówno ten przegrany 1-3, jak i zremisowany 0-0 podczas Euro 2016 były meczami na wysokim poziomie w naszym wykonaniu. Graliśmy dobrą piłkę i potrafiliśmy wykreować sporo sytuacji, po których mogliśmy liczyć na gole. Graliśmy nieźle z mocną Portugalią, czy nawet Szwajcarią, która technicznie jest od nas zdecydowanie bardziej zaawansowana. Problemy reprezentacji Polski zaczęły się po przegranym meczu w Kopenhadze z Danią. Wtedy trener Age Harreide powiedział, że gra Polaków jest łatwa do przeczytania. Adam Nawałka zaczął więc kombinować z ustawieniem i przekombinował. Najlepiej zagraliśmy z Japonią, gdzie każdy wiedział, co ma robić na boisku. Ten system, który graliśmy, pokazuje, że to jest system, którym potrafimy grać. I każdy wie chyba, jak grać. I to może też miało wpływ na to, że graliśmy systemem, gdzie w eliminacjach nim graliśmy, czy w poprzednich mistrzostwach Europy, czy w poprzednich eliminacjach. Chyba może on nam najbardziej pasuje i to też z tego wynika. Różnie graliśmy w systemach, ale tak naprawdę w tym ostatnim meczu graliśmy tym systemem, jakim przez ostatnie parę lat graliśmy, którego znamy. I chyba widać było, że każdy z nas inaczej się czuje w tym systemie. Powiedział kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Warto jeszcze powiedzieć, jaką kadrę widzieliśmy w Soczi. Odizolowaną, zamkniętą w hotelu. Piłkarze nie jeździli swobodnie na rowerach, jak to miało miejsce w La Bolle podczas Mistrzostw Europy we Francji. Zawodnicy byli niedostępni. Nawet dla mediów, co było decyzją Adama Nawałki. Z jednej strony u dziennikarzy rodziła się frustracja. Z drugiej strony każdy z nas tłumaczył to sobie, że skoro do tej pory reprezentacja wygrywała, to może w tym wszystkim jest jakaś metoda. Okazało się, że nie. Wciąż nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Dlaczego zagraliśmy tak ofensywnie z Senegalem? Dlaczego Piotr Zieliński, który miał być po mundialu w Rosji stawiany obok Kevina De Bruyne czy Kyliana Mbappé, stracił swój błysk? Dlaczego Robert Lewandowski po raz kolejny na wielkim turnieju nie może zdobyć bramki? Problem polskiej piłki jest oczywiście dużo głębszy niż forma Łukasza Piszczka. Vince Lombardi, legendarny trener futbolu amerykańskiego, mówił, że aby osiągnąć sukces, trzeba stawiać sobie trudne pytania. Tych pytań między innymi na kanałach Polskiego Związku Piłki Nożnej zabrakło. Widzieliśmy natomiast zawodników, od których bije pozytywna energia. Teraz nasza kadra obejrzy mundial w telewizorze. Zbigniew Boniek będzie trzymał kciuki za Belgów, natomiast Robert Lewandowski zaznaczył, że trudno wskazać faworyta. Tak naprawdę nie mam jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o kibicowanie. Moim zdaniem może Brazylia, Francja, Hiszpania, to pomimo tego to są faworyci do wygrania tego mundialu. Inni nasi piłkarze również mają drużyny, za które po cichu trzymają kciuki. A ja kibicuję oczywiście Francji, w której mam wielu dobrych kolegów i uważam, że są na pewno w gronie faworytów i będę im po prostu kibicował. Na mnie takie największe wrażenie wywarł zespół Chorwacji, bo widać, że to jest drużyna świetnie wyglądająca praktycznie w każdym elemencie i myślę, że jak miałbym wyróżnić na obecną chwilę jakiegoś zawodnika, który też takie robi ogromne wrażenie, to Luka Modrić. Mówili kolejno Kamil Glik i Łukasz Fabiański. Niektórzy mówią, że prawdziwe Mistrzostwa Świata zaczynają się od 1/8 finału. Po wczorajszych meczach Francji z Argentyną i Urugwaju z Portugalią widać, że my do tego grona niestety nie pasujemy. Z Rosji Jan Kałucki. Bardzo Jankowi dziękujemy za całą dotychczasową pracę. No, miał ciężki czas w Soczi. Tak jak Państwo przed chwilą słyszeli, piłkarze odizolowani nie tylko od kibiców, ale także od dziennikarzy. Skąd to znamy? To praktycznie bardzo często się powtarza podczas tego typu turnieju, że nasi nie chcą kontaktować się, nie chcą być otwarci na to, co się dzieje ale wokół. Ale wiesz, Michał, że reprezentacje są podzielone na takie, które są otwarte, inne nie są otwarte. To prawda. Takie, które nie są otwarte, też czasami dobrze spisują się na dużych turniejach, także tutaj bym nie szukał problemu. Ja tylko powiem, że atmosfera obleżonego zamku podczas zgrupowania nie sprzyja. To jest moja teza. Być może tak jest, a tak jak mogliśmy się spodziewać, Państwo komentują udział Polaków na Mistrzostwach Świata. Odpowiadam na pytanie, dlaczego nam się nie udało. Wydaje mi się, że zabrakło nam, jeśli chodzi o przygotowanie kondycyjne, zabrakło nam woli walki, ale też przygotowania fizycznego. Jeśli ja przeczytałem w internecie, że trener pozwolił w wolnym czasie wypić parę piw naszym piłkarzom, to wydaje mi się, że to chyba nie o to chodzi. Generalnie to żenada, nie? No żenada totalna, nie? Jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie, to rzeczywiście nasi piłkarze odstawali, to było widać przede wszystkim w spotkaniu z Senegalem. Natomiast nie uważamy, żeby aspekt wypicia kilku piw był tutaj kluczowy. Tak, tak. Jakaś sytuacja dotycząca Arłamowa, że tam była brak dyscypliny. Proszę Państwa, nie bawmy się w takie rzeczy, bo to naprawdę nie ma sensu. Ja postawię dość kontrowersyjną tezę. Mhm. Otóż ja uważam, że mimo tego, że odstajemy poziomem od większości reprezentacji... Odstawaliśmy na tym mundialu, to awans z grupy był w naszym zasięgu. Na czym buduję taką opinię? Uważam, że mecz z Senegalem był jednym wielkim pasmem błędów. Błędów popełnionych przede wszystkim, i tu sorry, przez trenera Adama Nawałkę, który nie tylko taktycznie grzebał i nie był do końca przekonany, jak ma zagrać, to też jego wybory kadrowe okazały się być totalnie nietrafione. Zaczynając od Milika, Arek nie powinien był pojawić się na boisku i kto ma o tym wiedzieć, jak nie zespół, który prowadzi tę reprezentację, czyli trener, ludzie, którzy odpowiadają za fizjologię, za przygotowanie. Milik był nie do gry. Tutaj druga jest sprawa, moja zgoda, tak. Nasz kochany Kuba Błaszczykowski też nie powinien w tym pierwszym meczu z Senegalem zagrać. I wreszcie Thiago Cionek. Jeżeli mamy Bednarka, który jest wcześniej testowany, jeżeli mówi się, że Glik jest w stanie zagrać, to ja totalnie nie rozumiem tego układu, podobno, który był w obronie. Podobno Glik nie był gotowy na pierwsze spotkanie, to po pierwsze. Po drugie, Janek Bednarek, który rzeczywiście na przykład zagrał dość dobrze z Japonią w ofensywie, popełniał błędy w defensywie. I popełniał je zarówno w meczu z Kolumbią, jak i z Japonią. Także ale z tym nie słabym Senegalem, czy by nie popełnił również dużego błędu z Senegalem. Ale mam podstawy twierdzić, i taka jest moja koncepcja, że z Senegalem mogliśmy co najmniej zremisować, jeśli nie wygrać. Wtedy spokojnie z Kolumbią wiadomo, że są poza naszym zasięgiem. A dlaczego mielibyśmy wygrać z Senegalem, grając tak słabo? Bo Senegal nie był wcale lepszy od nas. Błaszczykowski i Milik zawiedli, natomiast kto miał strzelać gole z Senegalem? Widziałeś, w jakiej dyspozycji był chociażby Robert Lewandowski? To prawda, ale gdybyśmy mieli na przykład obok Grosickiego, bo tam był ten stały fragment gry, po którym strzelił gole, jak wiesz, Grzesiek Krychowiak, to gdyby Kurzawa, który pokazał w meczu z Japonią, jak jest cennym zawodnikiem drugiej linii, a poza tym Jacek Góralski. Ale nie wiesz, Góralski powinien zagrać z Senegalem. Okej, okay. Natomiast jeżeli chodzi o Kurzawę, to nie wiesz, jak ten człowiek spisałby się pod dużą presją w pierwszym meczu na mundialu, właściwie nie mając doświadczenia w reprezentacji. Czy by udźwignął ten ciężar? Niekoniecznie. To też jest argument. No, czyli różnimy się, bo ty uważasz, że generalnie nie zasłużyliśmy nawet na te 3 punkty. Nie zasłużyliśmy. A ja uważam, że zasłużyliśmy i wyszlibyśmy z grupy i na otarcie łez dla tych wspaniałych polskich kibiców byłby mecz z Anglikami. A ja uważam, że byliśmy kompletnie bez formy i nawet w innym zestawieniu osobowym my byśmy ten mecz z Senegalem tak czy inaczej przegrali, bo Senegal zagrałby też inaczej. No takie jest moje zdanie. I mamy ładne 2 zdania dla Państwa, wobec co tego państwo teraz zadanie, która z opinii jest bliższa... ciału. Tak, ciału. Natomiast chcemy teraz tak przewrotnie troszkę sięgnąć po nagranie, które kiedyś zrobiło furorę. Pamiętają Państwo bolesne 0-4 z Portugalią. W 2002 roku. Teraz było 0-3 z Kolumbią, czyli historia lubi się powtarzać. No to może oddajmy głos Pudelsom. Mundialeiro, Mundialeiro. Jak atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarobił, a kto stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Treneiro stawia pięciu nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięciu rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. W innym stylu pokonali hamburgiros. Rezerveiros, rezerveiros. Nikomu niepotrzebnych pięciu bohateiros. Mundialeiro. Cesarzowi Francuzów nie udało się w 1812 zdobyć Moskwy, ale po tym, co pokazali Francuzi w meczu z Argentyną, to ja jestem prawie pewien, że to uda im się 15 lipca. No, fantastycznie grali. No, będą mieli twardy orzek do zgryzienia z Urugwajem, przyznasz, Michał. Dobra drużyna wczoraj, naprawdę. Ta wymiana ciosów z Argentyną. Czy jest wymiana ciosów w Moskwie? Adam Malecki ogląda mecz Hiszpania-Rosja. No, jak na razie Hiszpanie, którzy w 2010 roku zdobywali Mistrzostwo Świata, w 2014 w Brazylii odpadli po fazie grupowej, męczą się bardzo. Rosjanie tak naprawdę postawili tutaj zasieki pięciu obrońców, do tego bardzo zagęszczony środek pola, także Hiszpanie, nawet grając bardzo kombinacyjnie, nie do końca są w stanie przemieścić się w stronę pola karnego Rosjan. No i ta taktyka najwidoczniej, która ma doprowadzić do tego, żeby rozegrać rozgrywkę i daj Boże, że na pewno tak myśli trener Czerczesow, doprowadzić do rzutów karnych. To jest taka taktyka, która na pewno gdzieś tam w głowach Rosjan teraz krąży. Jeżeli chodzi o stadion Łużniki, 80 tysięcy kibiców od rana po całej Moskwie krążyli tutaj kibice, około 20 tysięcy tych z Hiszpanii, natomiast fantastyczna atmosfera, bardzo dobrze przyjęci Hiszpanie, także przez zebranych kibiców właśnie na Łużnikach. Przed meczem uściskali się trener Hierro i Czerczesow, oni grali tutaj w Moskwie w 91 roku w meczu Ligi Mistrzów, kiedy Spartak mierzył się z Real Madryt. Wówczas Spartak wygrał, zremisował 0-0 tutaj w Moskwie, natomiast było 3-1 dla Spartaka na Santiago Bernabeu, także bardzo dobre wspomnienie trenera Czerczesowa, który podczas wczorajszej konferencji wspominał, jak stał w bramce. Z kolei trener Hierro, no na pewno takich dobrych wspomnień nie ma, natomiast tworzy historię, prowadzi tę drużynę. Przecież trener Lopetegui stracił miejsce na ławce rezerwowej Hiszpanów, kiedy okazało się, że zostanie po Mistrzostwach Świata trenerem Realu Madryt. Tutaj na boisku jak na razie sytuacja się nie zmienia, no a czas biegnie, coraz jest go mniej dla Hiszpanów, a Rosjanie marzą na pewno, żeby jakoś do tych rzutów karnych dotrwać. 77. minuta spotkania, Hiszpania-Rosja 1-1. Dziękujemy, Adam Malecki. Do rzutów karnych jeszcze trochę czasu zostało. Dodajmy, że Stanisław Czerczesow już przeprowadził dwie zmiany, więc Rosjan trochę kosztuje ta gra w defensywie. Rozpędza się ten walec hiszpański. Oni grają zawsze z taką determinacją, tak konsekwentnie. Zobaczymy, czy będzie jakaś zmiana, żeby wzmocnić siłę uderzeniową. Na razie ładnie to rozgrywają. Myślę, że warto będzie za kilka minut zająć się tenisem, bo przecież to już za moment Wimbledon. Jutro początek Wimbledonu, a ty miałeś okazję rozmawiać z kimś niesamowitym. Tak. Czyli posłuchajmy najpierw Dawid Podsiadło, a później Łukasz Kubot. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny, się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Na konferencji po meczach Nawałka powiedział, że on wszystko doskonale wiedział, który jest w doskonałej dyspozycji. On podejmował słuszne decyzje według niego. No rzeczywiście Adam Nawałka musi wziąć odpowiedzialność za to, co wydarzyło się na Mundialu. Nas już tam nie ma, natomiast są Hiszpanie i Rosjanie. Ich mecz w Moskwie ogląda Adam Malecki. Czy coś się tam zmieniło? Zmieniło się to, że nie ma już Diego Koszty na boisku. Jego miejsce zajął Jago Aspas, napastnik Celty Vigo. I to on będzie starał się teraz przejść gdzieś przez te szyki Rosjan, które są ustawione bardzo szczelnie. Widać, że Rosjanie ten mur stworzyli, wpatrzeni co najmniej w te autobusy, które potrafił postawić przed swoją bramką José Mourinho. Jeżeli chodzi o reprezentację Rosji, tak jak wspominałeś, Krzysztof, dwie zmiany. Zszedł z boiska już Artem Dziuba, czyli strzelec bramki. Wszedł Fedor Smolow, a jest także Denis Czeryszew, czyli ten bohater pierwszego meczu, który wszedł za Dżagijewa w pierwszym meczu. Strzelił dwie bramki, potem w kolejnym meczu z Egiptem jedną bramką. Bramkę także ten chłopak wychowany w Hiszpanii będzie starał się też pomóc w tej grze ofensywnej Rosjan. Natomiast jak na razie przeważają Hiszpanie, ale wynik się nie zmienia, wciąż 1-1. Bardzo dziękujemy. Pamiętamy Czeryszewa z tego meczu z Arabią Saudyjską, dwa zjawiskowe gole. Robimy taki mały oddech od piłki nożnej i teraz zajmiemy się zgodnie z obietnicą tenisem. Jutro rozpoczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Kibicom tenisa nie trzeba przypominać, że tytuł w turnieju deblowym broni Łukasz Kubot. I tak się złożyło, że udało mi się z nim porozmawiać kilka dni temu przy okazji premiery jego książki Żyjąc marzeniami. Rozmowę z Kubotem zacząłem od gratulacji za wygranie w ubiegłą niedzielę turnieju na trawiastych kortach w Halle. Dziękujemy. Plan taki sam turniejowy jak w tamtym roku. Udało nam się wygrać turniej w Halle. Muszę powiedzieć, 4 mecze. Bardzo potrzebowaliśmy tego przed takim turniejem jak Wimbledon. Zawsze super się wjeżdża z turnieju, jak nie przegrywasz spotkania. Cieszę się, że złapaliśmy tą powtarzalność, której nam brakowało w pierwszej połowie tego roku. Wierzę, że jest to jakiś prognostyk przed Wimbledonem, gdzie będziemy bronić zwycięstwa z tamtego roku. Nowa sytuacja w tym turnieju, tym bardziej, że jest to rozgrywany turniej do 3 wygranych setów, a więc tu margines błędu jest bardzo mały i wiemy, jaką jest trawa na wierzchnią, gdzie jedna piłka może odwrócić losy tego spotkania. Także na razie jesteśmy dalej w przygotowaniach i czekamy na te emocje, które zaczną się od 2 lipca. Czuje pan większą presję przed tym Wimbledonem niż przed poprzednim? Na pewno jest presja. Gdzieś tam w środku podświadomości to siedzi, ponieważ w tamtym roku nie przegraliśmy meczu na trawie. Jest to z tym związane, ale tak jak mówię, no ja nikomu nic nie muszę udowadniać. Także jedziemy tam do świątyni tenisa i na pewno mamy super wspomnienia z tamtego roku, ale to są wspomnienia i trzeba patrzeć dalej do przodu. Będziemy czekali na losowanie, na pierwszych przeciwników. Trzeba będzie przygotować się do tego taktycznie i nie pozwoli sobie na margines błędów. I uważam, że będzie bardzo ważne pierwsze spotkanie tego turnieju, bo wychodzimy jako faworyci do obrony tytułu, a dzisiaj pary wychodzą na nas, że tak powiem, zmotywowane, nie wiem jak to nazwać, podwójnie, nie mają nic do stracenia, też nie wiem jak to nazwać. Także my będziemy musieli tutaj potwierdzić, no i będziemy musieli się z tym zmierzyć na co dzień. Ciągle się świetnie rozumiecie z Marcelo Melo? Tak, muszę powiedzieć, że nawet teraz lepiej. Ja uważam, że nie gramy gorzej niż w tamtym roku. Akurat w pewnych momentach zabrakło nam tak zwanego kliknięcia. Problemy zdrowotne w pierwszych 3 miesiącach, które tego roku, które mieliśmy, spowodowały, że wyszliśmy z rytmu, nie mieliśmy powtarzalności w wygrywaniu właśnie między innymi spotkań. Ale mówię, to jest gra deblowa, z systemem super tiebreakiem wszystko jest możliwe. Dzisiaj się szykujemy na turniej wielkiego szlama, którym jest Wimbledon. Trzeba być odpornym fizycznie, psychicznie, ponieważ można spędzić na korcie nie tylko 1,5 godziny, ale nawet 5. Wy się przede wszystkim różnicie, czy jesteście podobnymi ludźmi, podobnymi tenisistami? Myślę, że się różnimy. Jesteśmy jak ogień i woda. Uważam nie tylko pod względem charakteru, ale też pod względem między innymi treningu czy zaplanowania całego dnia. Także wierzę, że ta właśnie mieszanka nasza spowoduje, że w drugiej połowie roku będziemy mieli większą powtarzalność i będziemy grali lepiej z kolejnego meczu. A niech pan mi powie, czy gdy dochodzi do porażki, no bo takie też wam się przytrafiają, to wy z siebie wyrzucacie, dyskutujecie, czy ciszej nad tą trumną i nie rozmawiacie o porażkach? Różnie, muszę powiedzieć, bo są porażki, są mecze, które się przegrywa dosyć gładko, są mecze, które się przegrywa o 1 punkt, a są mecze, w których się nie dotrzymuje na przykład dyscypliny taktycznej i jesteśmy, że tak powiem, na koniec dnia skarceni, a są takie rzeczy, że w niektórych meczach w ogóle nie rozmawiamy, ponieważ wiemy dokładnie sami już, gdzie był popełniony błąd, czy gdzie zagraliśmy dobrze, także idziemy dalej, ale my tutaj dużo poświęcamy czasu na rozpracowanie przeciwnika. Czy panu po tylu latach zawodowego uprawiania tenisa ciągle się chce? Czy pan znajduje motywację do tego, żeby grać na tak wysokim poziomie? Tenis jest moją miłością, pasją. Ja do tego podchodzę z zamiłowaniem, ze wszystkim, także staram się robić. I może gdzieś tam w związku z tym byłem wynagrodzony na koniec dnia właśnie, znaczy na koniec kariery, że udało mi się podnieść puchar Wimbledonu na korcie centralnym. Ale tak jak mówię, no... Ja staram się robić najlepiej jak potrafię, na końcowe wyniki aż sam do końca nie mam na to wpływu, ale staram się robić, tak powiem, najlepiej jak potrafię i podchodzić do tego zawodu, sportu, pasji, miłości, nie wiem jeszcze jak to jego nazwać, z jak największym zaangażowaniem. To zapytam o książkę. Co nasz słuchacz ciekawego może znaleźć w tej książce? Dlaczego warto ją przeczytać? Myślę, że sam tytuł dużo mówi, żyjąc marzeniami, a więc jako młody chłopak miałem marzenia, dalej mam marzenia, które starałem się, że tak powiem, nie mogę powiedzieć od razu realizować, ale jest to nawiązanie pewnej drogi, tak, przebytej, gdzie łączy się to z różnymi etapami w życiu, które przechodziłem i nie jest tutaj jakby pokazane tylko to ze względu na to, że jest odbierany sukces, tak, czy zwycięstwo w Wimbledonie, czy ćwierćfinał singlu w Wimbledonie, czy finały singlu, czy wygrane turnieje deblowe, ale właśnie droga przebyta, która pozwalała mi cieszyć się z dnia na dzień i praca, którą wykonywałem na co dzień powodowała, że właśnie starałem się mocniejszy, silniejszy i doświadczenie zebrane przez lata gdzieś tam owocowało w pewnym momencie. I mamy 3 egzemplarze książki Łukasza Kubota napisanych wspólnie z Arturem Rolakiem. Przypominamy tytuł Żyjąc marzeniami. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Znasz się na tenisie dużo lepiej ode mnie, wobec tego zapytam ciebie. Według ciebie obronią tytuł? Mają na to szansę. Aleś wybrnął. Nie chcesz wziąć odpowiedzialności. No nie, jak tak jak powiedział, jak powiedział Łukasz, nie wiem, trener Nawałka wziął odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o Łukasza Kubota i Marcelo Melo, to wiesz jak wygląda sytuacja w tych pojedynkach na najwyższym poziomie, zwłaszcza na trawie. Tak jak powiedział Kubot, decyduje często jedna piłka. To prawda. Więc są jednymi z faworytów bez dwóch zdań, ale nie takimi murowanymi. Co do Magdy Linet i Agnieszki Radwańskiej, to nie będę cię pytał, ponieważ tutaj rzeczywiście każde zwycięstwo, każde przesunięcie się w drabince do góry będzie sukcesem. No i trzymamy kciuki za tego naszego młodziana, za Huberta Hurkacza. Ta, lucky loser. Informowaliśmy państwa, że miał szczęście, dostał miejsce wolne i w tym momencie, mimo że przegrał ostatni pojedynek w kwalifikacjach, wystąpi w głównej drabince, ale zagra z mocnym Australijczykiem Bernardem Tomiciem. Drodzy państwo, mamy kwadrans do godziny 18:00. Niestety nie dojedzie do nas redaktor Persson, dlatego że mamy informację, że coś się wydarzyło. Trudno, pozdrawiamy pana senatora, ale myślę, że i państwo także będą z nami w kontakcie, bo będziemy chcieli w pewnym momencie wrócić do niezwykłej postaci, jaką była Irena Szewińska. Wczoraj nadeszła ta bolesna informacja. Państwo już na pewno o tym wiedzą, bo w zasadzie wszystkie media w Polsce w głównych wydaniach na jedynce informowały o tym i nic dziwnego. Mamy kolejne informacje od państwa związane z komentarzem dotyczącym występu naszej reprezentacji. Za czasów trenera Nawałki można powiedzieć, że Polska wstała z kolan, chociaż właściwie to leżała. A teraz no, mam wrażenie, że znowu troszkę przyklęknęliśmy, ale może znowu będzie miał szansę i w tych następnych eliminacjach może formę zdobędą z powrotem ci zawodnicy, może wyjawią się nowi, znowu będzie lepiej. Pozdrowienia dla panów prowadzących, dziękuję bardzo. Coś nam się zdaje, że nie za bardzo jest z kogo czerpać, to po pierwsze, a po drugie też nam się chyba nie wydaje, żeby w kolejnych eliminacjach naszą kadrę prowadził Adam Nawałka, ale tyle o naszej kadrze. Przenosimy się do Moskwy. Adam Malecki ogląda mecz Hiszpania-Rosja. Adam, pachnie dogrywką. Pachnie dogrywką, ale pachnie także golem dla reprezentacji Hiszpanii. Koke będzie teraz dośrodkowywał z rzutu rożnego. Hiszpanie są bardzo groźni, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Jest dośrodkowanie, wyskoczył najwyżej Piqué, ale jednak nie trafia w bramkę. Tam jeszcze rzuciło się w jego stronę kilku Rosjan i będzie kolejna szansa. Tym razem to jest Isco, który powędrował po drugiej stronie boiska, w stronę chorągiewki. On będzie dośrodkowywał, już daje znak, jak będzie wybijał tę piłkę. Już za chwilę powędruje w pole karne. Isco, dośrodkowanie w pole karne, przedłuża piłkę. Iniesta, który pojawił się na boisku całkiem niedawno i zastąpił Davida Silvę, który jest w słabej formie. Wczoraj podczas konferencji prasowej całkiem dużo pytań właśnie odnoszących się do jego słabej dyspozycji. Musiał się tłumaczyć chłopak, no i dzisiaj potwierdzenie tego rzeczywiście nie jest tą formą najlepiej. Kolejne dośrodkowanie, już trzeci rzut rożny, tym razem Sergio Ramos, ale znowu nie trafia w bramkę i znowu się wydaje, że zaprzepaścili kolejną szansę na to, żeby wyrównać wszystko. Powoli zmierza w stronę dogrywki. Rosjan łapią skurcze. 90 minuta, już doliczony czas gry i wciąż 1-1. No, kotłuje się pod bramką, tak, Rosjan. Bądź Adam absolutnie cały czas gotowy do tego, by wejść, jeżeli cokolwiek się wydarzy. 4 minuty w tej chwili widzimy, doliczył sędzia, a zatem jeszcze 4 minuty i później pierwsza dogrywka na tych mistrzostwach, ale poczekajmy, jak to mówią, nie uprzedzajmy faktów. Teraz, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Teraz byłyby 2 zaproszenia, bo ty za 2 tygodnie, Krzysztof, zapraszasz wszystkich fanów Biegam, bo lubię. Oczywiście na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię do Wałcza, impreza, którą bardzo lubimy, która odbywa się pod naszym patronatem. Bieg główny odbędzie się w sobotę 14 lipca. Jeszcze z tego, co wiem, są wolne miejsca, także proszę się zapisywać. Przy okazji jest też rozgrywany bieg filmowy, gdzie biegacze się fantastycznie przebierają. Naprawdę za 2 tygodnie trzeba być w Wałczu. Ja w tym czasie będę w pobliżu, chociaż nie do końca w Wałczu, bo będę w Darłowie, gdzie jest Festiwal Media i Sztuka, festiwal dziennikarski. Piękne spotkania, naprawdę taka fajna, intelektualna przygoda w środku wakacji. Tutaj rybka, tam gof, a później idziesz do namiotu i masz spotkanie z jakimś bardzo mądrym, fajnym pisarzem. Ale rano się biega. Tak jest, rano można pobiegać. Natomiast za tydzień państwo wiedzą, Ostruda Reggae Festival, po raz kolejny exodus wszystkich fanów muzyki reggae do Ostrudy, gdzie będziemy się wspólnie bawili przez 3 dni, a między innymi w programie Wawa Muffin. Macho man, you are stupid one. Go. chwila. Nie mam głosu jak bandykila. Szpila wbita w tyłek nawijacza, który daje dla. Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon. Mila to odległość, a ciężar to stotą tyle waży. Niepotrzebna agresja, co spada na agresora i dusi jak recesja, zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja. A zamiast pyścia wolę powiedzieć tobie bestia, czyli niech cię błogosławi tutaj najwyższy pan. Ja niewiele ci pomogę, musisz odnaleźć swoją drogę sama, jeśli chcesz żyć w nienawiści tak jak niewolnik. Moje słowo, niczyje słowo cię od tego nie uwolni. Filonia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filonia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Filonia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filonia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Pełne zwodów i upadków. Kanał, mam laty powoli przechodzą w stadium dziadków. Siła fizyczna pęka tak jak mydlana bańka. Nie masz siły stać z łóżka pewnego poranka. I wtedy cała nienawiść, bracie, tutaj do ciebie wraca. Cały świat do góry nogami nagle się przewraca w samotności, bo nigdy nic nikomu nie dałeś. Sam na sam z nienawiścią tutaj, bracie, zostałeś. Ja wiem, nie ma łatwego rozwiązania. Ten dzień nadejdzie tutaj mimo mojego gadania. Ale jedyny pomysł jaki teraz przychodzi mi do łba, otworzy serce przed drugim choć groźba. Skaleczenia się jest, bracie, tutaj tak ogromna, ale cena do zapłacenia zdaje się tutaj dość skromna. Stać się człowiekiem, a nie żyć jak zwierz. Ja kazania gadanie skończyłem, jeśli chcesz to wiesz. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Chwila, nie mam głosu jak bantykila. Staram się przeżyć szaleństwie, które mnie wcale nie omija. Powiedziałem tobie to, co sam sobie tutaj myślałem. Dawnym wojownikom miłości dedykuję ten kawałek. Fila la la ej. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. Fila la la la la la la ej. To czas, żeby uniknąć nienawiści wyroku. Halo Adam Malecki, halo Moskwa. Mi mamy pierwszą dogrywkę, proszę Państwa, na tych Mistrzostwach Świata, mecz 1/8 finału pomiędzy Rosją a Hiszpanią. Rozstrzygnie się w kolejnych 30 minutach, a kto wie, po nich może będą rzuty karne. Czyli z 12 minuty gol Sergio Ramosa, który tak naprawdę został przypisany Ignaszewiczowi, który strzelił bramkę samobójczą. No a potem w 42 minucie wykorzystany rzut karny przez Artiema Dziuby. Zapowiada się to bardzo ciekawie. Zatem kolejne 30 minut przed nami, dogrywka przed nami. Teraz zbliżenie na trenera Czerczesowa, który wydaje się, że zrealizował swój plan. On to wszystko, myślę, że obmyślał, zapowiadał, że będzie siedział po nocach i będzie myślał, jaką taktykę na tych Hiszpanów przygotować. Ta taktyka się sprawdziła na 94 minuty. Tyle trwało to spotkanie. Teraz dogrywka, potem może rzuty karne. Jak na razie 1-1 w meczu 1/8 finału Hiszpanii z Rosją. Cieszymy się na tę dogrywkę, cieszymy się na ciąg dalsze emocji z Moskwy, a Państwo oczywiście ciągle komentują występ naszej reprezentacji. Dzień dobry, trójeczko. Ja mam taką prośbę do wszystkich słuchaczy. A ogarnijmy się trochę z tymi ocenami, bo jesteśmy wszyscy mądrzy, a my tam nie graliśmy i spójrzmy po prostu, w jakiej dyspozycji, w jakich klubach grają nasi zawodnicy. Jedyny zarzut, który można postawić trenerowi na Wałce, a powtarzam, jest to jedyny zarzut, to jest taki, że nie wpuścił świeżej krwi. I proszę bardzo, żebyśmy nie powtarzali znowu tego naszego malkontentstwa pomundialowego, że mogło być tak pięknie. Nie mogło być tak pięknie. Mogło być tak, jak było. No, drogi panie, nikt nie mówi, mogło być tak pięknie. Raczej staramy się rozsądnie spojrzeć na to, ale pozwoli pan, że się nie zgodzę co do klubów. Spójrzmy, Miliki Zieliński Napoli, wicemistrz Włoch. Ale to ja od razu będę cię zbijał. I ani jeden, ani drugi nie grali regularnie. Więcej Zieliński, Milik mniej, ale nie byli podstawowymi zawodnikami Napoli. Lewandowski, Piszczek, Bayern Monachium, Borussia Dortmund. Lewandowski rzeczywiście znakomita forma, król strzelców Bundesligi, natomiast Piszczek już miewał lepsze okresy w swojej karierze. Krychowiak, Grosicki, Bednarek, Premier League, aczkolwiek spadki. Grosicki grał na zapleczu Premier League, grał w kratkę. Bednarek pojawił się dopiero na sam koniec sezonu, natomiast jeżeli chodzi o Krychowiaka, to właściwie nie grał. Kownacki, Bereszyński, Linetty, Sampdoria, Genua. No nie jest to najlepszy zespół w Serie A i też nie zawsze grali ci panowie pierwsze skrzypce w swoim zespole. Michał Pazdan, Legia Warszawa i nie. Rafał Kurzawa, Górnik Zabrze. Nierówna forma Michała Pazdana, Rafał Kurzawa rzeczywiście dobra dyspozycja przez cały sezon. Natomiast jeszcze a propos tego, co pan powiedział o świeżej krwi, to